NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft aangekondigd dat vanaf morgen de staat van beleg geldt in de onlangs geannexeerde Oekraïnse regio's. De bezette gebieden in de Donbass en de regio's Zaporizhia en Gerson komen daarmee onder strengere controle te staan van het Kremlin. En Rusland was ook al begonnen met het evacueren van inwoners uit de stad Gerson. Die is nu nog in handen van de Russen, maar het Oekraïnse leger komt steeds dichterbij. Rusland heeft tienduizenden inwoners geadviseerd om het gebied te verlaten. De Britse premier Truss heeft in het Lagerhuis opnieuw haar excuses aangeboden voor de economische chaos die haar financiële begroting heeft veroorzaakt. De oppositie blijft kritisch, maar Truss benadrukte dat ze door wil gaan als premier. De oud-schaatser Sven Kramer heeft een belangrijke award gekregen voor zijn uitzonderlijke sportcarrière. Die krijgt hij van het Internationaal Olympisch Comité. Kramer won in zijn carrière onder meer 4 Olympische gouden medailles. En Irene Wüst kreeg dezelfde award eerder ook in 2014. ANWB verkeersinformatie. Met file door een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Linkerrijstrook is dicht. Er zijn maar 2 rijstroken open van de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. Na een ongeluk met een vrachtwagen en 2 personenauto's. De vertraging is daar ruim een kwartier. Op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunette 9 kilometer file met een half uur vertraging. En een aanrijding op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Daardoor file tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Goedemiddag, we hebben weer een half uur economie voor u klaarstaan. Onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. En dus moet het anders, zo zei de koning tijdens de troonrede dit jaar. Maar consuminderen, daar gaat het dan over, is lastig in een land dat drijft op groei. Volgens Hans Dagenvos, daarover zometeen meer. Geld of je leven? Maar eerst... Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ja, dat was René Vroker. Niet alleen hij heeft een ton gepakt, zoals hij zingt. 1 op de 10 Nederlanders heeft meer dan 100.000 euro op de bank staan, blijkt vandaag uit cijfers van het CBS. Nederlanders zijn sowieso een stuk meer gaan sparen door corona. Samen hebben we ruim, hou vast, 360 miljard euro opzij gezet afgelopen jaar. Meer dan 30 miljard meer dan een jaar eerder. Kunnen we daarmee concluderen dat huishoudens prima tegen een stootje kunnen voor die tijd die komen gaat en dat steunpakketten misschien wat overdreven zijn? Dat ga ik vragen aan Arnoud Boot, hoogleraar ondernemersfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ga het ook vragen aan econoom en financieel journalist Erika Verdergaal. Goedemiddag allebei, hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zat even te tellen. We zijn hier met nog meer gasten. Ook straks gaan we praten over consuminderen met Hans Dagenvos en Elisa Pals. En er zijn een aantal mensen die zie ik hier in de regie zitten en die zijn betrokken bij deze uitzending. We zijn met 10, als ik zo snel tel. Dus de vraag is, wie heeft er een ton op zijn bank staan? Ik ben het niet. Geen commentaar. Wie vraag je het? Ja, aan allemaal. Geen commentaar hoor ik al, meneer Boot. Nee hoor. Nou ja, kijk, ik zit. Mijn hoogleraarstoel heet financiële markten, ondernemingsfinanciering en financiële markten. Als dat kerkmuziek was, was het lastiger om een ton op je bank te hebben. Maar dus in zoverre zit ik wel in een betere richting. Ja, precies. U bent ook de senior van ons. Want ik begrijp ook dat het. Ik zie mensen in de regie trouwens niet hun vinger opsteken. Nee, daar zijn ze ook niet te vinden. Bedankt voor uw eerlijkheid, meneer Boot. Ik denk dat er wel meer mensen in de uitzending zijn hoor. En ook daar bij de regie, die daar niet vooruit komen. Ik zie een technicus heel hard nee schudden. Okay. Nou goed, ik kom er niet uit. Even kijken, meneer Boot. We zien ook vooral dat het mensen zijn die wat ouder zijn. Daarom zei ik ook, ik ben de senior in ons gezelschap op dit moment. Veel gepensioneerde zelfstandigen die dan die ton hebben. Zo gek is het dan misschien ook weer niet, hè? Want die hebben natuurlijk al lange tijd kunnen sparen, de gepensioneerden. Nee, het zou kunnen, maar het voornaamste is natuurlijk zelfstandigen en mensen die voor hun eigen pensioen moeten zorgen, die hebben vaak geld opzij staan. Terwijl iedereen eigenlijk een loondienst, die heeft een vast pensioen, dus die hoeft voor die reden geen geld opzij te zetten. Dus het geeft een beetje een vertekend beeld, want het pensioen wat zelfstandigen niet krijgen, ja, dan moet je wel verschillende tonnen op je bank hebben om dat te compenseren. Ja, maar toch, toen ik het las, meneer Boot, dacht ik onwaarschijnlijk, wat een bedrag, 360 miljard euro wat we even opzij sparen in een jaar tijd met elkaar in dit land. Terwijl we elke dag horen van het gaat zo slecht, mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Hoe moet ik dit nou zien? Ja, maar dat is gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Eerst even meneer Boot. Ja, het geld is niet helemaal gelijk verdeeld in Nederland. Oké. Okay. Dus je kunt wel zeggen van, goh, 1 op de 10... die hebben inderdaad een ton. Maar je ziet dus ook, en je ziet trouwens ook wel dat in de benedengroep, zeg maar, mensen tot 10.000, ook dat is gegroeid. Is eigenlijk ook heel logisch, want de meting is per 1 januari 2021. Ja. Toen zaten we echt midden in die corona. We konden niet naar de horeca, we konden niet reizen. En dat is waarschijnlijk wel een van de belangrijkste redenen waarom we extra veel gespaard hebben. Mm-hmm. Ook al sparen Nederlanders elk jaar extra geld erbij, hoor. Okay. Sowieso. Okay, dus met die kanttekening erbij moeten we er naar kijken. Meneer Boot, maar zijn we toch rijker dan we denken? Of misschien We zijn zeker rijker dan dat we denken. En in die coronaperiode, want Erik heeft natuurlijk gelijk, de meting is per januari 2021. Dus dat is potentieel vertekend moment, omdat er een jaar lang geen geld uitgegeven kan worden. Maar het CBS laat zien dat ook in die periode daarna de bestedingen zijn achtergebleven bij het inkomen. Ondanks de hoge bestedingen, want we hebben heel veel besteed afgelopen jaar. Dus die saldo die we zien op die banken, die ook voor de lagere groepen, we hebben veel minder mensen met heel weinig geld op een bank. Dus iedereen is er qua banksaldo op vooruit gegaan. En dan terug naar uw eerdere vraag. Voor heel veel mensen is het mogelijk, maar lang niet allemaal, maar dat geldt altijd, om tegenvallers op te vangen. Voor heel veel mensen. Maar er is altijd 10% die het lastig heeft. En die heeft het nu extra lastig. Dus die 10% die het extra lastig heeft, daar zijn maatregelen van nodig. Maar niet voor die 90% erboven. Dat betekent gewoon dat je een koffietentje passeert en thuis een kop koffie neemt. Dat is 90% goedkoper. Ja, precies. Mevrouw Verdergaal, we staan bekend als volkje natuurlijk, als een spaarzaam volkje, spaarlustig volkje. Hoe komt dat eigenlijk? Klopt dat eigenlijk ook niet? Nou, het zit wel al. Dat zat altijd in de aard van de Nederlanders. Alleen de Zwitsers waren, geloof ik, erger. Maar ook Nederlanders kunnen er wel wat. Nee, en qua sparen, ja, oké. Ik heb op zich niks tegen sparen, hoor. Want je hebt dan een buffer. En dat is eigenlijk helemaal niet slecht, natuurlijk, als je goed voor je geldzaak wil zorgen. Nee. Maar ik denk wel dat er ook Nederlanders ook onder druk staan in deze consumptiemaatschappij om heel veel te consumeren. En soms kun je daar bijna niet aan onttrekken. Je denkt soms dat je iets doet en koopt omdat dat je heel erg gelukkig maakt. Maar je weet niet altijd dat je het doet omdat je per ongeluk misschien een gesponsord tv-programma hebt gekeken. Ah. Dat gaat heel slinks, ja. Dus ook Nederlanders geven echt wel veel uit. Ja, put u uit eigen ervaring nu u dit zegt, of? Ja, iedereen. Nee, ook uit eigen ervaring. Ik ben helemaal niet zo'n heel erge big spender. Maar marketingtechnieken zijn zo slinks geworden, ja, dat eigenlijk iedereen erin tuint. U zei, meneer Boot, dat we best wel misschien tegen een stootje kunnen. Ik zat toch ook te denken van, ja, Nibud heeft het over 2,5 miljoen huishoudens. 2,5 miljoen huishoudens, dat is echt wel meer dan 10% waar u het net over had, volgens mij. Die te weinig spaargeld achter de hand hebben en daardoor financiële risico's lopen als er een beetje tegenwind komt. Kijk, in wezen, we zitten in een land waar we relatief goede collectieve voorzieningen hebben. Ja. En in dat licht sparen we in dit land heel veel. Want je moet altijd veel sparen in een land waar er geen voorzieningen zijn. Want dan moet je helemaal voor jezelf opkomen. Mm-hmm. Uiteraard zijn er de onderkant, die heeft het lastig. Maar die heeft het altijd lastig. Hè? Dus laten we dat niet onderschatten. Hè? Dus op het moment dat er een verhaal nu in de krant staat dat iemand geld tekort komt, die verhalen die kun je op elk moment maken. Want op elk moment zijn er mensen die tussen wal en schip vallen. Maar ze hebben nu de gelegenheid, omdat kranten op zoek zijn en media in het algemeen op zoek zijn naar moeilijke gevallen. Ze hebben nu disproportioneel veel aandacht. En dat vind ik niet ten onrechte. Want nee, kwetsbaren, daar moeten we onze aandacht voor hebben. En daar moeten we alles aan doen. Maar op dit moment is iedereen zijn hand op aan het houden. En er is letterlijk, als je naar 90% van de bevolking kijkt, maak het 85%. Doet het percentage, dat is natuurlijk een arbitrair iets. Er zijn zoveel manieren waarop je zuiniger met je geld om kunt gaan. En dat heeft inderdaad te maken met, wat Erika zegt, die consumptiemaatschappij. Want kijk naar elk treinstation, dat is een soort foodplaza geworden. Je struikelt over de restaurants en koffieplaatsen. En denk even terug, hè, want je had het net over de senior en het gezelschap. Ik kan je zeggen, 30 jaar geleden waren treinstations geen foodplaza. Dan was je blij als er één koffietentje was. Dus we worden te veel verleid. Dan toch even naar die hamvraag toe, die ik ook aan het begin van de uitzending stelde. Hoe moeten we dit alles zien in het licht van de compensatiemaatregelen? Het kabinet strooit met de miljarden, tientallen miljarden kunnen we misschien wel zeggen. Ik bedoel, volgende maand krijgen we allemaal €190 gecompenseerd op onze energierekening. Is misschien ook wel hard nodig. Maar ja, mevrouw Verdega, hoe moet ik dat zien in het licht van al dat spaargeld wat we hebben liggen? Ja, ik denk dat er een oplossing voor... Ik vind eigenlijk niet lang niet iedereen had dit hoeven krijgen. Maar het is heel moeilijk om het terecht te laten komen bij precies de mensen die het nodig hebben, met die koude huizen en een laag inkomen. En dus dat is heel moeilijk. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen, je geeft het aan iedereen, maar aan de rijken vraag je weer wat terug. Dus je zou zeggen van, je moet toch de vennootschapsbelasting toch maar wat verhogen. En nou ja, dat gaat al gebeuren. De vermogensrendementsheffing ook wat omhoog. Mm-hmm. Want die vennootschapsbelasting, ja, volgend jaar gaat het uiteindelijk weer naar 19%. Maar bedrijven betaalden dit jaar nog maar 15% over hun winst tot €200.000. Dat is ontzettend weinig. Okay. Een soort wedloop geweest tussen landen wie het meeste de bedrijven laat betalen. En dan heeft u het over de bedrijven. Ja, dan heeft u het over de bedrijven. Meneer Boot, bent u het daarmee eens? Moeten de rijken, misschien al die mensen die ton op de rekening hebben staan, wat terugdoen? Kijk, ons belastingstelsel, we zijn al 20 jaar bezig om een hervorming van het belastingstelsel gedaan te krijgen. En daar hoort onder andere bij een belasting op vermogen. Vermogen wordt in Nederland onvoldoende belast. Dit is in zoverre helemaal eens. Totaal eens. Om nou te zeggen dat de maatregelen zoals die genomen zijn, dat die wenselijk zijn. Nee, het had anders gekund. Je had het energieplafond en de omvang van energie die daaronder dat plafond valt voor iedereen. Die omvang is veel te groot. 70% van de mensen vallen met een volledig gebruik onder dat plafond. We hadden dit moeten gebruiken om te zorgen dat mensen die temperatuur lager gaan zetten. Dat ze gaan investeren in verduurzaming. Gebeurt we ook, hadden hè? De woningcorporaties, die moeten we een mes op het keel zetten. Dat ze die huizen verduurzamen. Dus de suggestie dat je nu zo veel geld aan iedereen geeft, omdat er een uitvoeringsprobleem is. Nee, je had het kleiner kunnen maken. Die woningcorporaties, mes op de keel. We hebben de minimumlonen moeten we verhogen. Dus een combinatie van maatregelen. En zorgen dat niet allemaal wegdruppelt naar mensen. Ja, zoals ik. Ja, precies. Om een beetje bij het naampje te noemen. Want mevrouw Verdegaal, we zitten met die, wat is het? Even terugkijken, weer 360 miljard die we gespaard hebben vorig jaar. Nu weet ik wel dat het allemaal gemiddeld is. Maar toch, er zit zoveel geld bij ons mensen. En er komt nog meer geld bij van de overheid en compensatiemaatregelen. En ik weet, er is een onderkant van de samenleving die het heel hard nodig heeft. Maar toch, dit kan toch niet goed gaan dat we zoveel geld erin pompen? Nou, ik ben heel erg eens met Arnoud Boot dat er wel heel veel media-aandacht is voor mensen die heel zielig zijn. En het lijkt dus daardoor wel alsof we allemaal in de kou zitten, terwijl de kou nog niet eens is begonnen. Maar ik neem aan dat ze in Den Haag met maatregelen bedenken verder kijken dan de media-aandacht voor de zielige mensen, zoals u het noemt. Hans, de media-aandacht wordt in Den Haag niet bedacht. Wacht even, niet door elkaar heen. Meneer Boot, u vindt het optimistisch wat ik zeg? Ja, het is optimistisch omdat de politiek zit op dit moment in een stadium, de afgelopen jaren, waar ze in wezen natuurlijk geen gezag hebben. Dus dat betekent ook dat alles gecompenseerd wordt aan iedereen. Ze zijn als de dood voor welke opstand dan ook. Mm. Elke oppositiepartij moet zijn zin krijgen. De coalitiepartijen zitten alleen maar bij elkaar omdat iedereen zijn zin heeft gekregen. Dus we zitten op een soort compensatiescenario in alle richtingen. Dus er is wel degelijk reden voor kritiek op Den Haag. Oké, als we elkaar volgend jaar weer spreken, mevrouw Verdegaal en meneer Boot, dan is dat spaartegoed weer gegroeid? Want het groeit elk jaar. Oké. En meneer Boot? Ja, het zal groeien. Maar wat ik hoop is dat er meer evenwicht komt en dat we volgend jaar veel zuiniger zijn met energie, waardoor we die klappen ook veel makkelijker kunnen opvangen. Goed, dank u wel beide. Econoom en financieel journalist Erika Verdegaal en hoogleraar Arnoud Boot. geld of je leven. Ja, de klimaatcrisis en torenhoge inflatie dwingen ons om minder te gaan consumeren. Dit sluit prachtig aan bij waar we het over hadden. We moeten gaan consuminderen en toch blijft die behoefte aan nieuwe spullen, verre vliegreizen, lekker uit eten, we horen het al, op die stations van alles en nog wat kopen, blijft groot. Hoe kunnen we al die verleidingen toch weerstaan en minder gaan consumeren? Daar ga ik over praten met Hans Dagenvos, consumptiesocioloog aan de Wageningen Universiteit. En Elisa Pals, die kocht al 7 jaar geen nieuwe spullen meer. Goedemiddag, welkom beiden. Hi. Ja, ik denk nu mevrouw Pals, u moet diegene zijn die ton op de rekening heeft, als u al 7 jaar geen spullen heeft gekocht. Dat klopt wel zo ongeveer, denk ik. Kijk, ik heb toch die bekentenis hier. Maar, ja, ik heb heel veel geld kunnen besparen door veel minder te consumeren. Ja, en ik begrijp dat u nu aan het uitgeven bent misschien, want u bent een huis aan het kijken als ik goed geïnformeerd ben. Ja, dat klopt. Kijk, heel goed, heel goed. Meneer Dagenvos, wanneer was het voor het laatst dat u iets kocht? Van het weekend, denk ik. Ja? Ja, 2 ondershirtjes. Kijk. bescheiden aankoop. Is het echt dat we afgelopen jaar meer zijn gaan consumeren? Meneer Dagenvos? Ja, precies in bedragen zou ik het niet durven zeggen. Maar het is duidelijk dat we natuurlijk in een consumptiesamenleving leven. Waar we worden aangezet om veel te consumeren. En ook inderdaad op allerlei plekken te consumeren. Ja, we hoorden meneer Boot net zeggen op stations. Maar je kan ook denken aan dierentuinen, pretparken, musea, kunsttempels, wat dan niet. Ze zijn eigenlijk allemaal omgetoverd tot soort consumptiepaleizen. En die ons aanzetten om te consumeren. Ja, u zegt die ons aanzetten, maar de basisles van economie is toch vraag en aanbod. Dus blijkbaar is er genoeg vraag naar al die tentjes op het station, om dat voorbeeld maar even aan te houden. Dat is ook zo. Komen ze er? Dat is ook zo. Nee, dus het is duidelijk ook een voorbeeld van al het aanbod en het enorme gegroeide aanbod ook. Hè. Kijk, inderdaad, als het in termen van eten- en drinktentjes hebben, dat is een heel exemplarisch voorbeeld natuurlijk, hoe die zijn toegenomen, zowel in de binnenstad als in het buitengebied. En dat is inderdaad, dat aanbod, dat kweekt ook vraag, zeker. Ja. En wordt u dan heel somber als u daar tussendoor schuifelt, zo in zo'n winkelstraat en al die tentjes ziet, of... Wat doet dat? Nou, je bedoelt persoonlijk voor mij of ik daar soms... Ik was eigenlijk benieuwd, waar gaat het naartoe dan? Ik heb meer zoiets van, waar is het eind? En dat eind, dat lijkt maar niet in zicht te komen. Terwijl we natuurlijk wel te maken hebben met een klimaatcrisis. Waar we ook zien dat, zeg maar, onze consumptiepeil, zoals we dat er nu op nahouden, dat eigenlijk ecologisch niet uit kan. Nee. We leven ver boven onze stand. We hebben eigenlijk, als iedereen zou leven zoals in Nederland, dan hebben we 3,5 planeet ruim nodig. Nou, die hebben we niet, hè? Dat is gigantisch. We hebben meer mensen nodig zoals Elisabeth Pals dan. Want waarom heeft u bedacht op een gegeven moment 7 jaar geleden, ik ga geen nieuwe spullen meer kopen? Dat had eigenlijk te maken met een andere uitdaging die ik mezelf oplegde. Ik wilde minder afval gaan maken. Ik wilde zero waste gaan leven. Dus ik was heel erg gefocust op plastic en verpakkingen. Maar toen besefte ik, alles wat ik nieuw koop, een elektrisch apparaat zit in een doos met zakjes en draadjes en verpakkingsmateriaal om het te beschermen. Maar ook nieuwe kleding, daar zitten merkjes aan of labeltjes. Ja. Dus ik besefte, als ik echt minder afval wil maken, moet ik ook geen nieuwe spullen meer kopen. En eigenlijk pas de tweede gedachte was, maar die spullen zelf, die worden natuurlijk ook ooit afval. Het is niet alleen de schoenendoos, maar ook de schoenen zelf die je afdraagt en die afval worden. Dus toen dacht ik, als ik minder afval wil maken, moet ik ook stoppen met nieuwe spullen kopen. En toen heb ik met mezelf afgesproken, ik ga in ieder geval een jaar, dus het jaar 2016, geen nieuwe spullen kopen. En dat werd per ongeluk een nieuwe leefstijl. Ja, want dat beviel blijkbaar goed. Ja, er waren zoveel voordelen aan. Niet alleen voor mijn portemonnee, maar ook de rust die het creëerde in mijn huis en in mijn hoofd. Omdat ik gewoon niet meer continu met spullen bezig was. Maar ook verleiding waar je continu aan bloot staat en continu keuzes maken. En jezelf bijvoorbeeld ook tegenhouden om bepaalde dingen te doen. Jullie hadden het net ook over op welke plekken je allemaal in de verleiding komt om spullen te kopen. Ja. Vergeet ook niet online wat je allemaal per mail toegestuurd krijgt aan aanbiedingen. Of wat er aan verleiding door de brievenbus komt. De hele publieke ruimte is 1 groot reclamebord geworden. Ja. We staan aan zoveel verleiding bloot. En gewoon alleen al de afspraak die ik met mezelf maakte van ik ga niks kopen, dat gaf zoveel mentale rust ook. Ik kan het iedereen aanraden. Ja. Want even om misverstand uit de weg te ruimen. Het is niet zo dat u geen spullen meer koopt. Maar ik neem aan dat u dan tweedehands koopt. Of? Ja, dat is eigenlijk de laatste optie. Dus de eerste regel is doe met wat je al hebt. Ook als je iets mist of is iets stuk gegaan. Dan probeer je het eerst op te lossen met wat je al in huis hebt. Heeft u daar een voorbeeld van? Dat u zegt van nou, normaal had ik iets nieuws gekocht, maar nu heb ik het anders opgelost? Ja, bijvoorbeeld een lunchtrommel of zo. Was ik in de verleiding om dat te kopen. Zo'n heel mooi RVS-ding. Ja. Maar ik had ook gewoon nog oude Tupperware of een bakje van de Chinees of zo. Wat prima voldoet om mijn boterhammen in te verpakken. Dus dan had ik dat RVS-trommeltje helemaal niet nodig. Dus je hebt eigenlijk heel vaak wel iets in huis wat voldoet voor de functie waarvoor je eigenlijk iets nieuws wilde gaan kopen. Ja, precies. En dat geldt met kleding natuurlijk bij uitstek. Je hebt altijd wel iets om aan te trekken. Dus hoe nodig is het om dat nieuwe kledingstuk te kopen? Is het, meneer... Dus ja, ga verder. Dat was het eerste principe. En daarna kijk je, moet ik het repareren als iets stuk is gegaan? En verder kun je heel vaak dingen lenen of huren of ruilen. Dus dat zijn ook dingen waarbij je geen aanschaf hoeft te doen, maar waarbij je toch de spullen kunt vinden die je nodig hebt. Oké. Meneer Dagenvos, is dit hoe we allemaal moeten gaan leven? Of zegt u van nou, als we willen gaan consuminderen, zijn er ook nog andere opties? Ja, je hoeft niet per se helemaal terug te schroeven. Ik denk dat het belangrijk is om zeg maar dit soort voorbeelden ook te... dat mensen daarvan weten dat het kan en dat het ook leuk is en dat het ook lekker is en dat soort achtige dingen. Dus dat het niet zo is van je werpt jezelf terug naar de jaren 50 of nog verder daarvoor. Dus dat is denk ik belangrijk. Maar je kan natuurlijk ook gewoon je keuzes proberen wat te minimaliseren. Dus dat je zegt, ik kies voor het gezonde of ik kies voor het duurzame variant. Of ik kies voor een kwaliteitsproduct in plaats van iets wat over een jaar weer al stuk is. Of uit de mode is, want dat heb je natuurlijk ook mee te maken. Maar de opties van delen en repareren zijn wel degelijk ook strategieën die we ook in de onderzoek naar voren halen. En ik heb het idee dat dat juist hartstikke in is. Dat het en in is om, ik geloof met kleding is dus een hele, via de app een hele wereld op gang om allemaal elkaars kleding te kopen. Allemaal retro kleding, bij wijze van spreken. Er zijn repair cafés, zie ik overal. Ja, maar vergis je niet, dat zijn nog wel hele kleine marginale verschijnselen. Wat moeten we doen om het groot te maken dan? Plus het punt is ook van dat het vaak complementair eraan is. Het wordt niet ter vervanging. Maar het gaat erbij. Hè. Als je bijvoorbeeld op tweedehands sites voor kleren, dat dan de gedachte is, het is zo goedkoop. Ik bestel maar 3 of 4 spijkerbroeken of wat het ook is. Hè. Dus dat zijn ook elementen die niet direct in het voordeel werken van consumenten altijd. Het kan dus bepaalde rebound effecten hebben. Maar als u zegt van dat is marginaal, hoe kunnen we dan groots aanpakken? Ja, dat is een heel moeilijk verhaal natuurlijk. Daar heb ik ook niet 1, 2, 3 een antwoord op. Ik denk het belangrijk is nu om zeg maar het consumptiepeil wat we hebben, dat we dat in vraag stellen. Van jongens, gaat dat goed op deze manier? Dan vervolgens ook inderdaad daar een soort collectieve verantwoordelijkheid van maken. Dat we boven onze stand leven. En een derde punt is ook wat we nu hier in deze uitzending ook doen. Dat we voorbeelden laten zien van mensen die er al mee bezig zijn. Om te laten zien dat het kan. En dat het helemaal niet gek is. En dat je er met heel veel plezier mee bezig kan zijn. Ja, want Elisa Pals, uw leven is er niet leuker op geworden. Inderdaad, niet leuker. Dus zeker wel leuker. Oké. Okay. Simpeler, gemakkelijker. Eigenlijk heb ik me door deze oefening veel meer ook getraind in genoegen nemen met genoeg. Gewoon tevreden zijn. Niet steeds het nieuwste willen hebben. Dus eigenlijk ook veel minder gejaagd zijn. Veel minder het gevoel hebben dat je niet voldoet aan de nieuwste modestandaarden of dat je altijd nog iets moet hebben, zeg maar. Ja, dat geeft veel meer rust. Dus wat dat betreft is mijn leven er wel een stuk fijner op geworden. Ja, zeker. En zo niet zo dat u door anderen aangekeken wordt van Elisa, koop eens wat nieuws of doe toch eens wat leuks aan. Ja, doe toch eens wat leuks aan. Nee. Ik heb dus wel nog steeds dezelfde standaarden voor. Ik wil er verzorgd uitzien. Ik wil er representatief uitzien. Ik geef ook veel lezingen en dat soort dingen. Ja, dan zorg ik nog steeds dat ik er netjes verzorgd uitzie. Dat ik een make-upje op heb. Nieuw make-upje dus op of tweedehands? Wel.